صلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ترمذی شریف لگو رہی وَمْ پَنْدُسْتَمْ بَابْ دِي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُدُوءِ مِنَ النَّوْمِ بَابْ مَا جَاءَ فِي الْعُدُوءِ مِنَ النَّوْمِ ترمذی شریف کے بَابْ دِي وَمْ پَنْدُسْتَمْ باب ما جاء فی الوضوء من النوم باب دے پو بیان دا غا حدیثو کی چراغلی دی پاو دس کولو کی دا خوبنا تجیکی در دا مسائل بیانائی چی پا خوب او دس ماتی گی کنا او دا مطلقا ماتیگی او کنا پدی کسی تفصیل شتا نرمبید نی باب حدیث و رئی بیاب دا اہل علم و علماء اختلاف فکی انشاءاللہ ذکر کرو و بیهی قال حدثنا اسماعیل ابن موسیٰ کوفی وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي رحمهم الله المعنى واحد اذ دروارو ده حديث معنى يودا اگر چه الفاظ کی اختلاف ده ده اسماعيل ده هناد ده محمد د دې درو او د حدیث معنا یا ودا اگر چې الفاظ کې اختلاف دی قالو دا درې وړوای حدثنا عبد السلام حرب الملائی وی حدیث بیان کرنتا عبد السلام ابن حرب الملائیو عن ابی خالدنا الدالانی چاہا دالانی دے عن قتادا اغد امام قتادنا حدیث نکل کئی عن ابي العاليا عن ابن عباس عباب العاليا ننسل كي ابو العاليا دارت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من روايت نكل كي فرمائي عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہما انه بیشک دیکھے را النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکتل نبی کریم علیہ الصلات والسلام نامود وهو ساجد نواف حال دسجدی کیو دسجدی پہال کی نبی کریم علیہ السلام دشیو حتا تر دی غطوا او نفخا دراوی شک دے چی دا غطوا نفذ ویرے اوک دا نفخا غطو ستا وی نقاموس کے وی جدا لغات کتاب دے وی غطوا نائمو اے سواتا کلچو دا خود یو آواز روزی خردی تا اللہ حبیب دا سجدے پا حال کیو دو تردے چی دا خوب خرارے اوری دیشو او نفخ شک درازی نفقات کی غصا استوت ہوئی دا آواز سرا تا حساب کی آواز اوری دیش ثم قام بیارا پور تشویو نبی علیہ السلام یسولی مزکولو او دس مودس تازه نکو بس کسی دا سجدین را پور تشخوبنا نخل موزی برقرار ساتلو فقلتو صحابی فرمائی ابن عباس رضی اللہ عنہما مائل یا اللہ رسول انت قد نمتا بے شک آتا سخود شیوئے قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الوضوء لا يجب على الا على من نام مضطجعا او دس نو واجبی مگر پاغ چاچو دشی و موزت و جعن اڑخ لگو لئی پس بک اڑخ لگو لئی فا آغا سابانی او دس واجبی گی فا انہو بیشک دے چی دے اذا عزت و جعا کلچ اڑخ لگئی پس مکایا فبل دے بالخ و دیوار اس طرح حتم فاصلہو راسوس شی کمزوری شی مفاصل دادا مفاصل جمع دا مفصل دا دا دا ادوکو دی سرون توئی او دی ردون توئی دا ردون او ادوکی راسوس شی نداغو سرا دا امکانی چی دا بسمات شی قال ابو عیسا امام ترمیزی رحم اللہ دا ابو خالد چیدی حدیث کی تیشو نم دجل اسمه یزید ابن عبد الرحمن وقتی تیشو ابو خالد دجل نم یزید ابن عبد الرحمن آپ دی باپ کی حدیث دے دم المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ تحانا رائشی بیوی دا حدیث ابن ماجا ذکر کریا فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چو دوشو تردی چپو او بخر لیدو دیاورا پورتشو مزبے کولو دسبے نکولو قدی حدیث کم داود کے دل پہارت سجدی کی دارنگی حدیث دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں ابن ماجہ کر آگر لے ہوئی نبی علیہ السلام ادشو تردی چید خوب و آدھو کو بیارا پورتشن مجھو کو اور حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا امام دے حقی ذکر کرے امام ترمذی دی حدیث بارک سولوی کی دا صحیح دے او کو ضعیف دے خود دبان تا دی ترمذی شریف کی راضی علل نپارے کی پدی تکلم کرے بعض علماء دا حدیث ضعیف کرے بارو علماء کرامو دا حدیث سکڑے ضعیف کڑے اور امام داود پدی حدیث بانے دو اعتراضو نہ کری دا ابو خالد یودا سراوی دے چیدے کی دو علماء اختلاف دے بعض علمانو دے ضعیف گردولے نو بعض ایمو دے توسیق و مضبوطوالے کڑے دیر علماء لکلی کی دا حدیث چونکی کثرت ترخ سر راغلے رہے علامہ شوقانی یولوی عالم ترشے آنر لوتار کی وئی چی گر ترخ سر آغر شواہید دی حدیث ندا حدیث ثابت تے او دا حسن دا درجین حکم نرے دیکھ امام ترمذی پہ حدیث ذکر میں کرے اور اس کتاب العلل کے پدیوان سندی کلام کرے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ رمبے حدیث وائیو جا و تفصیل نمظاہر و ذکر کرو. قال حدثنا یحیٰ بن سعید عن شعبان قتادة عن انس رضی اللہ عنہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال وہ فرمائے کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مرغرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون او دبشل ثم یقومون او بیا ورا پورت شل فیشلون منزون بے کول ولا توضعون او دسون بے نکول. امام عیسیٰ ویہارا حدیث حسن صحیح ویدئی بودشل او بیا ورا پاسی دل منزون بے کول او دسون بے نکول. دین د کېدو نه څه مراد دي؟ چې دای به د شول را پاوه کېدل منځونه به کول او اودسونه به بیا نه کول. جمهور علما دا وایي چې دی دې کې د خوب نه مراد نوم غیر غالب دی. ګوره یو خوب وي غالب وي بالکل سړي حوا تکل بس دا کار کی یو نام غیر غالب دے. ذکر دے دی حدیث پہ بالی تو رکو کدار آگلے چی دا خوب گو دا مات خطر نموز انتظار دے کولو بعد الفاظ کدار سن راگلی دا مات خطر نموز پہ انتظار گو آو تردی چه ده دهی سرونه بنا چه خوزیده لکه خوب ده وجه ده سره جوتیه وی تردی که ده بعض خمرار اگر پکه ویده شکر ده سره پر ناس توزیشی ده سن فاظه ترابلی دی مسنه ده حقب ترابلی چه ده بعض ده خوب آواز منوری دیش پر بعض که ده سن دیجی پر ناس تو گوزو اموز لبرالی شکره کن دبرا بسخت دو فباد کتاب خواد امراض دیدی فیدوحون جنوب و ملکون بیتی خلود بشور. نویداتی با مجموع تی سرے سر خوزی و خریگی و علقی لگوڑی دا خنوم خفیف بانی حمل کل مشکل دی دی اجینا دا اہل علم و قدی کی اختلاف راغلے رستو بیا ذکر کرو. قال امام ترمیدی و سمیت صالح ابن صالح ابن عبداللہ و سمیت صالح ابن عبداللہ مورید لیدی صالح عبداللہ نے یقول جی فرمائے ما تقوس کرو دا عبداللہ مبارک رحمہ اللہ نا عمن نام قاعدا دا تا بارکی چودشی پناستا معتمدن نو تکیائی والی ودشو پناستا و تکیائی والی اعتمادو پسی تکیائی فکار اللہ اولو آلی ایو مارد رحم اللہ پداو در پدبانی او دست نشتا امام عیسیٰ وقد روا حدیث ابن عباس روایت کرے دا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سید ابن ابی عروبہ رحمہ اللہ امام قتادہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قولو ولم یذکر فیہ فدیکی ابو العالیہ نے ذکر کرے ولم یرفاہو اور دا حدیث مرفوعا نے ذکر کرے. امام ترمذی وہی وقت لقل علماء فی الاذون من النوم دی مختلف روایات و دو وجن اختلاف دی دو لماو پا او دس کی دو خوبنا فرا اکثرهم نوینی دیر دی دینا اللہ عجیبو علیہ لزو چنو واجی دیگی پا دی دکیدن کی معنی او دس زانا مقاعدا چودشی پناستا او قائما یا پولا پناستا او دن یا پولا او دن او دس کی دشتا حتا یا نام موز توجی عدن حالا بکی او دس راضی شی دیو دشی او اڑا خول لگئی دادا اکثر علماء و قول لے ودهی یقول السوری داد سفیان سوری رحم اللہ قولت دے او دے ابن المدارکم دے او دے امام احمد رحمهم اللہ دے دے دائی مسلکم دے او دا راجح مذہب دے داد عمر رضی اللہ عنہ دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دا دائی مطلق دے موتا امام مالک رحم اللہ تراغلی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایرانا ما حدوکم موزت وجی انخل یتوزا تاسو کی کسو کو دشو و عرق لگولیو ندید او دشو کی قال و قال بعضهم بعد علمان و ایرانا مطلق چودشی حتی غلوب على عقله او دب اقل بان غلبانا دذكر عقل سوسا غلبر على نوجب عليه لزوء او دست واجبه شنوه سقيل ورطوه او دا قول ده دا اسحاق ابن راهوه رحمه الله امام شافعي رحمه الله چمتنا مقاعدا سوچودش پناستا و فرارو ان خوبی ملیدو او زالت مقعدتو یا زائلش و مقعد ددو لی وصل النو یعنی مقعد دی ناسی کناتو تو ایدی پس دل جتوالا او دا پور تشول لی وصل النو دو وجی دی جوٹی دو خوبنا دا وجد جنید خنفا علیه الوضوء نبدبانی بیا او دسته تایمان ترمیزی رحم اللہ و اللہ فکی مذاہب دو علماء ذکر کرل اصل کی دیکی دو علماء دیر مذاہب دی بعض فکیت مذہبون ذکر کری علامہ نووی رحمہ اللہ علامہ عینی فکی لس اقوال ذکر کری خو حقیقت کی وی دی اقوال خلاصہ دری قول نہی یو قول دارے چه خوب مطلقاً غیر ناقض دے دارے ابن عمر و ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہما و دور علماء بس لگ دے جی بس خوب و روزت ماتی گینا دیکھ دارے چه نوم خوب مطلقاً ناقض دے کلیب یو کڈیر دار حسن بصری و امام زہری و امام مزاری رحم اللہ قول دے ادرین قول دارے چھ نوم غالب دا ناقض دے او دس لرا او اغحوب غیر غالب غیر ناقض دے دا مسلک دا علم و اربعو دا جمہور دے کلپ خوب پدی او دس ماتی گی او چکلک نی نماتی گی دی درین قول گورد دی علماء اتفاق دی چی دا خوب و بنفسی ہی ناقض ندو دست نماتے بلکہ پا دی خوب کی گمان دے دا خروج دری ہو دا ہوا آگے با دو دست ماتی ہی چونکہ دا معمولی خوب سارا دا گمان او خیال نرازی بلکہ سڑے بیدار دے دیو جنلے دا مسلک اختیار کو او نو دے غالب دا سو خود دے چھ انسان داغین بے خبر اشی استرحان مفاصل پکی یقینی شی ناغی بانے او دست ماتی نو پتا سو خود کی دا ہوا دا وطو علم بی نو بس دا استرحان مفاصل شرعن قائم مقام دا خروجری حکر شولا او پا دی درین قول کی بیا پا استرخان مفاصلو او پا نوم غالب پا تحضیر کی دو علماء اختلاف دے امام شاید رحم اللہ علیہ وسلم مقعد دزمکی نلر خزر و خرم جوتا ہوئی نداغا مقعد دزمکی نلر شی امام شاید رحم اللہ دائی علامت جو کرے دیو لین امام شاکر ام اللہ وی چی چاہیو جوالا او دزم اقعاد دزمکینا زائل شو ندردد او دست مات شو زمون دا احناف و مختار مسلک داره وی تا خوب پچارانے خوب پہیعت دا سولات کی دموس پہال کے لئے قائدہ سجدہ و سجدہ سجدہ چیو تا زنانو دا سجدہ جی پا کلاسی خی نو پدی او دس ماتی گی یو دا جی جنالینو دا اللہ سجد کری نو دای وای چې په هیئت د صلات کې چون کې استراحت مفاصل ناراضي نو که په خوب په حالت کې شو کو د شو نو او د سماتی غلا هغه سره پریوتو اړهو نه ګولو نو په دې حالت کې بیا او د سماتی وی باگ اوقات کی سرے ناسی درن لگولی خود دبرا لکو مضبوط ناس تے لکا باگ سرے تسیس و قرصائی کی دا سے ناس تے سی درن لگولی کوئی چونکی درن مقعب تماسک دے تاریبانی اغبائل کی گی نا نبیان باگ علماء لکنی کی بری سنے کی دیبانی عزت نما کی دیبانی عزت ما کی گی نا خوشت زمان علامہ رشید احمد گنگوہ رحمت اللہ علیہ چھتی حدیث کے اصل مدار دا حدیث باب قدیلے کی استرخان مفاصل رازی اور فقہاء اکرام دا استرخان مفاصل دا دس ماتی دو سبب جو خوئی دا استرخان مفاصل دا زمانی اور دا خلق پیت بار بدلی گرا بدلی وشو خبر باندې چلو وای دا ته ات صلات کو شو کو د شنو جن باقیږي چلو وای که دا داسې سره ته سجده کې ودرې او د سجده د لاسو چتول د شریعت مطابق دا نو ای باب اوقات کی دې سره د باب خلق استرخاد مفاصل راځي نو دے با خپل حالات لگو دی بیا دے بسے کئی خپل حالات لگو دی دا مسلکو نو اتاس لگو دے کے چیمان ترمیزی رحم اللہ در لذکر کر اعداد دی خوب تفصیل ذکر کر دے ہی کتاب نو کتاب لخپل مسلک تفصیلا ذکر کی او حادیثو کدے تون مسلکو نو در لذکر کئی دیوانی ویلی مسئلہ کی را تفصیل لے دیوانی نبار خلق حج او دغتلان کی رسول قدشی راکا دو او دزیونو کو مداغوی مخیر داوی لکا دبائی صحابوتا سنو ری دل چیدائی پنیز مانی مطلق خوب مانی سرکی لکا ابن عمر و ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ ہو نبتی کی دقا مسئلہ کنو دو لبائی کراو پوچھے پڑے بیا تعالی انشاءاللہ دے سبب ہو رہے اور فی الحال بھی جو بجو لگان نہ رکھوئے بیا وقت ہوئے اور سورہ تیری سے تبدیلی بے بیا تو انشاءاللہ ہاں